Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, bu mübarek cuma gecesi maalesef yılbaşı gecesine denk gelmesi hasebiyle bazı insanların günahlarını artırdığı, haramlara daha ziyade bulaştığı bir vakte tesadüf etmiştir. Halbuki cuma gecesi haftanın geceleri içerisinde dolayısıyla bütün aylarda haftalardan müteşekkil olduğu için senenin gecelerinin en faziletlisidir. Hatta bazı ulema'ya göre cuma geceleri, ki Hanbeli uleması bu görüştedir, Abdülkadir Geylani Hazretleri de Hanbeli olması hasebiyle bu görüştedir. Kadir gecesinden, Berat gecesinden daha faziletlidir. Şu bakımdan Kadir gecesinde, Berat gecesinde ümmetin mağfireti bazı şartlara bağlanmıştır. Ne gibi? İşte içki içmeye devam edenler af olmaz. İşte faiz alıp vermeye devam edenler mağfiret olunmaz. İşte tövbe ederlerse müstesna. Bunun gibi anne babasına isyan edenler, onların rızalığını almayanlar mağfiret olunmaz gibi şartlar içermiştir. Fakat cuma gecesinde innallaha yagfiru leyletel cumati li ehlil islam ecmain. Hadis-i şerifine göre Allah-u Teala cuma gecesi bütün ehli İslam'ı mağfiret eder. Yani şartsız şurtsuz büyük bir affı mağfiret vaat edilmiştir. Ama şimdi tam da Hristiyanların Noel merasimine denk gelmesi, insanların içkiler, fışkılar vesaire haramlara daha ziyade meylettiği bir geceye denk gelince bu tabii günahları da artıracak, günahları katlayacak, gecenin hürmetini, haramlığını, yasaklığını yani ve saygınlığını diyelim ihlal etmekten dolayı iki türlü günaha patlayacaktır. Bir, zaten yapılan iş günahsa, o hangi vakitte yapılırsa masiyet yazılır. Ama bir de cuma gecesi yapılırsa, bu cumanın hürmetini, saygınlığını, ihlal anlamına geldiğinden iki kat olarak kayda geçecektir. Bu büyük bir husrandır, büyük bir zarardır. Onun için bu gece yani saat 12.30'a kadar en azından sohbete devam edilecektir. İnşallah şimdi biz size emri bil marufun, nehy anil münkerin, iyiliği emredip kötülükten nehyetmenin, davet ve tebliğde bulunmanın ehemmiyeti ve önemine binaen bazı ayet-i kerimeler okuyacağım. Ama çok da uzun tutamayacağım. Fakat 2,5 saatlik benim de korona geçirdim. Elhamdülillah ağır geçirmedim. Duaların bereketiyle, zikirlerin bereketiyle zaten iki cilt kitap yazdık. Bunun hakkında okunacaklar. Onların hürmetine, bereketine bir alamet yani çok diyelim bir alamet belirmeden geçirdim. Ben tabii duaların zikirleri önemine çok itikad eden ve gözümle görmüşten ziyade inanan bir adamım. Bu itikadım şeksiz şüphesizdir. Bu itibarla hadis-i şeriflerle amel ettim, zikirlerle amel ettim, dualarla amel ettim ama bu demek değil ki ilaç almadım. Çünkü ilaç almak da, tedavi olmak da İnna Allah Teala enzele likulli da'in deva'in Ela ya ibadallah tedave, Allah her derde bir deva, bir ilaç indirmiştir. Ona isabet eden bulabilmiştir. İsabet etmeyen, yani devayı, ilacını bulamayan tabii o hastalığı çekmiştir. Yoksa devası ve ilacı olmayan bir hastalık Allah indirmemiştir, yaratmamıştır buyuruyor. Ama ey Allah'ın kulları, siz tedavinize bakın. Tedavinin önemi hakkında sohbetlerde yaptım. Korona hadisesinin bidatinde. Dolayısıyla mesele şudur ki ben tabii bunu nereden tespit ettim? Ciğerle ilgili tomografi çektirdim. Bu tomografi neticesinde iki ciğerimi de işte doktorlar da mübarekler şeyi almışlar, raporları almışlar, sallaya sallaya güle güle geliyorlar. Ben de dedim herhalde hayır haber var. Ondan sonra dediler sen iki ciğerinde tutmuş. Ne tutmuş dedim yani. Ne tutmuş dedi. Korona tutmuş. Hem de gülüyorlar. Ben de gülünce ya maşallah hiçbir şey yok diyecekler zannettim. Gülüyorlar işte beni sevdiklerinden falan yani böyle beni gördüklerine sevinmişler falan. Fakat ben de Allah Allah inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'ım me'curni fi musibeti ve ahlifli hayran minâ. Bu sahih hadistir. Bu duayı bizi size de çok kere tavsiye etmiştim. Hemen bunu ama musibet vurduğu anda duyar duymaz. Duyar duymaz. Bunu okunca ne yapabilirim? İşte illa hastaneye yat. Falan sen çok yoğun hastalıkların var şudur budur. Şimdi ben hastaneye yatacak bir hal kendimde şu anda görmüyorum ama bir zaruretim olursa hemen yatarım diyerek onlardan da zorla yani müsaade aldım. Fakat işte bana işte korona ilaçlarını da verdiler. Sonra dışarıdan da reçete yazdılar. Şunları şunları da olacaksın falan. İğnelerde bir şeyler. Ne yazdılar falan hemen ilaçları uyguladım işte yani. 8-8 alınıyor. Ondan sonra 3'e düşüyor. 5 gün falan. İlaçlarımı da uyguladım elhamdülillah. Maşallah la kuvvete illa billah. Dediklerini yaptım doktorların. Yani tabii duaya çok önem veriyorum. Zikre çok önem veriyorum ama bunları ben her zaman yapıyorum. Yani her sabah akşam virtlerimiz okunacaklar. Ezker kitabında bulunan bulaşıcı hastalıklar kitabım 2 cilt. Onda yazdığım dualar. Bunlarla zaten tabii amel eden biriyim ama o noktada biraz daha müsait vakit buldum. Ve dualara yoğunlaştım. Elhamdülillah. Ve geçtiğine dair tabii on sonra iki ciğerde tutmuştu ama şimdi geçiyor elhamdülillah. Yani tabii geçirdiğim oldu bir zaman. Size pek belli etmedim. İşte sohbetleri de idare ettim. Efendim. Şimdi elhamdülillah antikor oluşmuş. Antikor demek yani şu anda aşıların kazandıracağı şey yani koruma sistemi. Onu elhamdülillah şu anda mevcut olduğundan işte biraz rahatladım da cenazelere katılabildim. Resul hocamın, kıymetli hocamın cenazesine de katılabildim yani tabii öbür türlü çok zor olacaktı. Elhamdülillah o bakımdan doktorlarda ne olursa olsun tabii ciğerler böyle bir haftada iki haftada hatta bir ayda falan da hemen iyileşmiyormuş. Onun için birkaç ay vakit alır hatta 6 aya kadar uzanır dediler ama yani çok nefes tüketmek, konuşmak ve ciğerleri yormak iyi olmayacağını söylemişlerdi. Ben yine de işte size sohbetler yapıyordum yani tabii eskisi gibi 2,5-3 saat yapamadım bu durumdan sonra ama 1,5 saat kadar ortalama yapıyordum işte geçen hafta 2 saat zannettim yani 1,5 saat olmuş işte şeyde. Cumartesi gecesi bu geçen cumartesi yaptığımda falan hatta öyle derken 2 saat demişim de ben saati anlamadım. Yani yine 1,5 saat olmuş mesela elhamdülillah maşallah la kuvvete illa billah sohbetlerimizi Mevla kesmedi kestirmedi. Sizden de bizi mahrum etmedi. Sizin hizmetinizden yani. Bu noktadan dolayı. Tabii şimdi saat yarıma kadar sohbet etmek icap eder. Bu da en azından şimdi 9'da başladığımıza göre mesela 3,5 saate tekabül eder. Evvelce yine 3,5 saat, 4 saat. Yine de yapabilirim elhamdülillah. Yine de yapabilirim elhamdülillah. Ama tabii doktorların tavsiyelerini dinlemek lazım. Dinlemek lazım. Yani aşırı bir yorgunluğa, nefes tüketimine, ciğeri yormağa teşebbüs etmemek lazım. Bunu beyan etmiş olayım. Ondan sonra şimdi inşallah tabi siz yağmur duası için, hayırlı bol rahmetler için, rızıklar için, barajlarımızın dolması için çok bu niyetle Hayder'in size arz ettiği zikirler ve sizlerin de okuduğunuz Sure-i Celileler, ayet-i kerimeler ve salavat-ı şerifeler var. Bunlarla da birlikte bir yağmur duası da inşallah yapmayı vaat ettik. Mübarek Cuma gecesinde sizler amin diyesiniz ve sizlerin aminleri, bu kadar binlerce, yüz binlerce insanların aminleri sayesinde mübarek Cuma gecesinin bereketine, hürmetine Rabbim kabul buyuracak, fazl-ı keremiyle bizleri rahmetlerine gark edecektir diye Rabbimize hüsnü zanda bulunuyoruz. Ondan sonra birkaç ayet-i kerime ve hadis-i şerif okuyarak da emri bil marufun, şimdi insanlara davet ve tebliğde bulunmanız, hemen telefon açmanız, işte efendim mesaj atmanız, hangi vasıtayla ulaşabiliyorsanız, işte Lale Gül'de, radyoda da var, televizyon olmasa radyodan da dinler. Ondan sonra efendim zaten YouTube kanalımız, Merhamet Hoca YouTube kanalından da veriliyor. Ondan sonra bu şekilde vasıtalar çoğaldı, yani ulaşım vasıtaları. Herkesi haberdar edesiniz. Fakat şunu bu arada beyan edeyim. Tabii şimdi Rize'ye cenazeye gittiğimizde oradan Ofa geçtim. Hacı Dursun Efendi hocamızın kabri şerifine, Süleyman Efendi hocamız mahdumu yeni vefat etti. Tabii o tam şey dönemiydi benim de hastalıklarım. Gidemedik. Dolayısıyla onun kabrini de bir ziyaret edeyim dedim. Çalek köyü var Of'un. Efendi Hazretlerimizin okuduğu köy. Orayı işte ziyarete gittim. Oradan resimler paylaştım zaten sizinle. Oradan Efendi Hazretlerimizin Valide-i Macidesi'nin kabri şerifini ziyarete gittim. Miço köyüne, yani şimdiki ismi Tavşanlı. İşte oralarda, köylerde falan insanlar tabii, ben hep hızlı hareket ediyorum çünkü akşam uçağa yetişmek lazım diye. İşte rast gelen, yolda izle rast gelen insanlar falan hep, ya Lale Gül kapandı, bu Lale Gül kapandı. O diyor ben izleyemiyorum. Öbürü ona diyor ki ya biz bir cihaz bir şey taktık işte. Onunla izliyoruz. Sen niye izlemiyorsun falan. Bunlara şahit oldum. Ben tabii bu korona olayından beri epeydir cemaatle toplanamıyoruz. Yani halkla ilişkimiz bir seneye yakındır olmadı. Tam olay bilmiyorum. Tabii HD yayına geçeceğimizi ben ilan ettim. Size de iki kere falan ilan ettim. Sitemizde kaç kere paylaştık. Arkadaşlar da ettiler ama herhalde bu ilanlar yeterli gelmemiş. Yani bir ay evveldir televizyon çalışıyorken ettik ama bunu televizyonda daha çok yapmaları gerekiyormuş demek ki. O bir ay zarfında sık sık devamlı yapmaları lazım ki adam o zaman duyarken tedbirini alsın. Yani demek konuşma şeklini mi beceremediler? Ya bak burada kapanıldı zannederseniz bu kanaldan bir daha izleyemeyeceksiniz falan bu şekil. Yani bilmiyorum, benim konuşma şeklim farklıdır. Yani biraz insanların anlayacağı dilden konuşurum da. Diğer böyle şimdi ne ilan yaptılar onu şu anda bilmiyorum ben. Demek ki millete anlatılamamış yani. Yani bak kapanacak bu bilmem ne, çoluğunuza çocuğunuza, siz yaşlıysanız bu işten anlayanınıza şimdiden söyleyin falan fişman. Bunlar tam yapılamadığını ben kanaat getirdim. Çünkü orada 3-5 insan diğer insanlara misaldir. Demek ki birçok insan şu anda yayın izleyemiyor. Şimdi bunu diyor çok ilan. Ya kardeşim adamın yayını kesildi zaten. Ben şimdi bu konuyu ilan etsem adam duymuyor ki onu. Adam duymayınca niye yarar? İşte biz sitelerde çok paylaşalım. Bizim arkadaşlar da biz defaatle paylaştık. Ama zaten evdeki kanalın frekansının değişikliğini anlayamayan veya onu düzeltemeyen bir insanın da ekseriyetle Facebook'a mesbuğa bakacağını da düşünmüyorum. O da bir ayrı bir mesele. Hal böyle olunca burada iş şu anda beni dinleyenlere düşüyor. Kardeşlerim. Burada çok önemli bir mesele var. Davet, tebliğ diyoruz. Şu anda burada sohbet yapılacak. Bu kadar ayet-i hadis okunacak. Saatlerce ayet-i hadis okunacak. Bu kadar ayet-i kerimeyi, vaad-i şerifi sen ezbere bilmezsin. manasını bilmezsin. Hafız olsan da ayeti okusan da manasını veremez. Çoğu hafız tefsir bilmez. Ezberlemiş sadece. Şimdi bu insanlara ulaştırılıyor. Bir insan haramdan kurtulacak, günahtan kurtulacak. Bu gece özel televizyon yayınları var. İşte efendim bu özel yayınlar tabii ki bu merasimlere iştirak niyetiyle hazırlandığından tehlike arz ediyor. Zaten içerikte çalgı, çengi, dansöz ve her türlü şey oynatırlar bu kanallarda, her yol var. Şimdi bunları millet izler. Günaha günah olur. Mübarek Cuma gecesi kat kat olur. Yani burada insanlara bir şeyler anlatılacak. Şimdi de biz de diyoruz ki milleti haberdar edin. Ama adam şimdi kanalı bu HD meselesine geçilince kanalı kapanmış. Efendim onun için şimdi bizi izleyenlere ben mesuliyet veriyorum. Neden? Herkesin çevresi var, tanıdığı var, şudur budur. Birbirine sorsun. Mesela kendi becerdi, yaptı. Anne babası yaşlı veyahut da halası, teyzesi bilmem. Bunların birçoğu bizim sohbetlerimize merak ediyor insanlar. Bunu ben görüyorum. Yani havaalanında, şurada, burada herkes seni izliyor, seni izliyor. Yani bu benim tanıdığım insanlar değil ki. Rastgele yoldan geçerken yani. Dursam zaten başıma toplanacaklar. Yol üstü, efendim, bütün görüştüğüm insanların ekseriyeti bunu söylüyor. Demek ki insanlar sohbete merak. Yani başı açıklar var, pantollular var. Efendim insanlar öyle şalvarlı cübbelileri konuşmuyorum ki ben. Toplum normal yaşayan insanlar. Şimdi bunlara ulaşmamız lazım. Bu kanal kapatıldı zannediliyor ya. Bu beni o kadar üzdü ki, mahzun etti işte. Cenazede gittim geldim. Bunun şeyini yaşıyorum şu an. Onun için siz Allah rızası için. İşte bak, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek. Bu yapılan sohbetleri, bütün hoca efendilerin okudukları ayet-i hadisleri, hepsini o kişilere siz ulaştırmış olacaksınız. Ne vasıtayla? Becerebildiğinize, kendi ailenize, şurada bu, kendiniz yardım edin. İşte ne diyorsunuz, polarizasyon mu bilmem ne mi? Onların numaraları var. Bizim sitede yazılmış. Lale Gül'ün sitesinde var. Ona göre siz anlıyorsunuz. Anlayanlara söylüyorum. O yakınınızda, civarınızda bulunan insanlara yardımcı olun. Yani bu kanal kapanmadı elhamdülillah. Bu sohbetleri onlara ulaştırın yani. Bu şekilde de ya da mesela şu akıllı fikri verebilirsiniz. Sen gidemiyorsan, ulaşamıyorsan mesela uzak şehirlerdesiniz falan. Annen baban köyde veya işte halan teyzen gidiyor. Ya sen köydesin, onlar şehirde. Böyle orada gençler var. Oğulları var, kızları var. Gençler internete girebiliyorlar. Bu gibi işleri biliyorlar. Burada ne lazım, ne eksik, ne gedik. Onları şey yapın. Bu işleri bilemeyen, ben de bilemiyorum mesela. Ben beceremem ki bir şey. Ben ne uydu bulabilirim, ne bir şey bulabilirim. Tamam, mesaj atamıyorum bir adama ya. Arkadaşlara diyorum şunu, mesaj atın. Onun için ki benim fazla da aşırı yaşım yok ama yani biz yine eski nesiliz yani. Şu anda yeni nesil efendim 10 yaşından sonra falan bu işleri ekserisi yapıyor. Bazıları daha da küçük. Onlara deyin ki siz çocuğunuza, oğlunuza, kızınıza falan yakınızda bulunan gençlerden sizle ilgilenenlere söyleyin ki bu kanal kapanmamış ama buradan bu değişmiş. Bu Lale Gül'de işte Lale Gül'ün sitesine bakın. Cübbeli Hoca'nın şeylerine, sitelerine bakın. Bunun şeyleri yazıyormuş, adresleri. Buna göre bizim televizyonumuzu Lale Gül'e uyarlayın. Kanalı ayarlayın. Bu şekil bir akıl fikir vermek suretiyle herkese Allah rızası için, Allah rızası için mübarek Cuma gecesinde size rica ediyorum. Üzülüyorlar ya. Yani o kadınlar, o yaşlı kadınlar şuna, o kadar üzülüyorlarmış ki ya. Bütün yani kapandı. Seyredemiyoruz, sohbeti kaçırıyoruz. Yani ne yapsınlar? Onun için siz bu işte beni dinleyenlere ben vazife veriyorum. Bütün binlerce sohbet yapılıyor burada ya. Bunların hepsinin sevabı size yazılır. İnsanlar belki ona ulaşacak ama kaç ay sonra çaresini bulabilir. Yani bir yol gösterin ya. Yol gösterin, Allah da size cennetin yolunu göstersin. Amin. Bunu bu arada beyan edelim. Tabii vefat edenlerle ilgili de her zaman konuşuyoruz ama bu hafta özellikle hocamız, kıymetli Raşid hocamız, bizi yetiştiren, bizde çok emeği olan, Efendi Hazretlerimizden sonra en büyük emeğe sahip olan kıymetli hocamızı kaybettik. Yani tabii koronadan şehit oldu. Birçok şehitler Allah-u Teala bu vebadan, bu salgından dolayı aramızdan aldı. Dostlarından, salih kullarından, hafızlardan, kurra'dan, ulema'dan çok insan bu veba salgını ile, çünkü tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanı vecile bu kesin şehadettir, şehitliktir. Şehitliktir. Kıymetli hocamız zaten artık entübe edilecek, yani uyutulacak, nefes artık tamamen darlanmış. O safhaya geldiğini anlayınca zaten onlar da, doktorlar da demişler. Ondan evvel zaten devamlı Kur'an okuyor. Devamlı ibadetlerini yapmış, yani Kur'an okumuş, zikirlerini yapmış, dualarını yapmış, her şeyini. İşte acile kalkmadan evvel de bir vasiyet konuşması yapmış. Kısa bir şey. Zaten nefesi zor alıyor, veriyor. O zaman biraz daha son, en son entübe durumundan biraz önce. O zaman da onu da paylaşacağım sizinle de. Ses kaydı var, görüntüsü yok. Onu da hazırlayamadık daha. Tabii yoldan geldik falan. Bayağı da ziyaretlerimiz, yine bugün de, evvelsi günde ziyaretlerimiz oldu. Efendim işte sitelerimizde paylaşıyoruz. Siz de takip ediyorsunuzdur. Yani sözlerimiz vardı önceden. Dolayısıyla onlara efendim riayet etmek üzere biraz gayret ettik. Vakit de kalmadı. Arkadaşlara işte böyle her şeyi söylüyorum. İnşallah onu da paylaşırım. Sizinle ilgili olan kısmı. Bazı medreselerle ilgili kısmı var. O pek sizi alakadar etmeyebilir ama genel manada ehli sünnet de ittiba, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uymak, bidatlerden sakınmak, dinde reformdan işte kaçınmak, medrese usulünü bozmamak, medrese usulü alim yetiştirmek, yani vesaire, mealen şerahta sünnete ittiba hakkında kısa da yani olsa tabii artık ağır döneminde böyle bir vasiyeti var kıymetli hocamızın. Ama tabii bütün vazifelerini yapmış, öyle uyutulmuş, zaten daha uyanamadı. Artık ebedi uyandı zaten. Ahiret hayatına, berzah alemine intikal etti. İntikal etti. Şimdi bize şeriat şuuru, bu geçen akşam, dün akşam bir video paylaştık. Benim haneme misafir gelmişti. Bana, beni okuturken de muhlama yapardı falan, kendi eliyle yapardı. Öyle yine bizim evde de bir muhlama yapıyordu. Fırının başındayız. Onu izleyin yani mutlaka. O muhlama yaparken de biraz bu konulardan konuştuk yani, birkaç dakika. Yani 3 dakika yok yani. Oradan da anlarsınız yani onun emekleri, bize yaptığı iyilikleri. Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri onu çok severdi. Cebelül İlim, ilim dağı derdi. Ondan sonra çok değer verirdi, çok kıymet verirdi. Neden? Ehl-i Sünnet'e hizmet ettiği için, insanlara şeriat şuuru verdiği için. Tabii birçok Kur'an kursları var, medreseler var falan. Fakat ben Resul Hocamız kadar şeriat şuuru, Ehl-i Sünnet şuuru, itikadı muhafaza şuuru veren, tabii illaki var ama onun kadar bu işe ihtimam eden, önem veren bir hoca efendiye de ben rastlamadım. Tabi Efendi Hazretlerimiz müstesna. Zaten o herkesi irşad etmiş. Resul Hoca'yı da irşad eden o. Herkesin mürşidi yani bizim tanıdıklarımızdan. Dolayısıyla o zaten istisna etme hacet yok. Velakin Hoca Efendi Resul Hocamız yani zaten işte son nefesinde bile şeriat, şeriat, şeriat, şeriat. Aman şeriatı muhafaza. Ve şeriat şuuru, yani insanın ameli bozuk olabilir, yanlış işleri olabilir, haramlara düşebilir, kebair günahlara bulaşabilir. Ama mühim olan nedir? İtikad. Yani iş beyinde biter, kalpte biter, akılda biter. Yani iman. Öbür türlü sabaha kadar namaz, abdest, zikir ama Kur'an'ın bir ayetini inkar, şeriatın bir hükmüne itiraz adamı dinsiz eder. Ve ebedi cehennemde bırakır. Ama bu taraftan bütün günahları olsa, ama itikadı ehl-i sünnet üzere olsa, bu cehenneme girse bile cehennemde ebedi kalmaz. Onun için zaten o vasiyetinde de onu söylüyor. Diyor ki bir insana yanlış, İslam'ı yanlış öğretmektense hiç öğretmemeyi tercih ederim. Çünkü neden? Yanlış bilirse ondan sonra kim doğruyu ona söylese o eski bildiğinde ısrarcı olacağından hidayeti kabul etmez. Ama bir adam hiçbir şey bilmese, yani boş kap, ne koyarsan o dolar hesap. Ama dolu kap, ne varsa içinde o kalır. Ama boş kap, ne koyarsan o dolar. Demek ki, yani insanlara işte ilahiyatlarda vesaire bazı okullarda, mekteplerde falan ne yapıyorlar? İslam'ı öğreteceğiz diye. İşte Mustafa Öztürk gibiler, İlham Güler gibiler. Daha bunların emsali de çok. Allah emsalini azaltsın. Hatta sıfır etsin. Ama bu çocuklara öyle bir dinsizlik diyeyim yani. Adam Kur'an değiştirilmesi lazım dersen bu dinsizlik değil mi? Kur'an Allah'ın kelamı değil dersen bu dinsizlik değil mi? Ben bunu ilahiyatta olsan olur, tefsir hocası olsan olur. Yani bu dinsizlik. Efendim. Dolayısıyla bir insana bu şekilde ilim vermek veya bir gencin bu ilimleri alıp da zehirlenmesindense hiç bu taraklarda bez olmayıp da boş gezse, boş kalple dolaşsa, hiç Allah peygamber bilmese onun hidayeti umulur. Bunu anlatıyor yani. Bunun hidayeti umulur ama yanlış öğretirsen işte ne gibi? Yani kemiğin yanlış kaynaması gibi. Ameliyatın yanlış yapılması gibi yani. Ondan sonra hiç tutmaz. Keşke baştan yani efendim öyle kalsaydı da hiç olmasa düzgün kaynatırdın. Ama şimdi ters kaynatıldığı için bir daha kır, bir daha kaynat bilmem ne. Bir verim alınmaz yani. O bakımdan hocamız yani dinimize çok hizmet etti. Binlerce talebe yetiştirdi. Hoca yetiştirdi. Bunlar Türkiye'nin her yerinde hizmet ediyorlar. Tabii dünyanın muhtelif yerlerinde de vardır hizmet edenler. Ondan sonra onların okuttukları. Şimdi bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir hayır? Bu defteri kapanır mı? Defteri amal kapanır mı? Bak saliha bir hanım ihvandan bir annemiz gördü bunu. Yani ta hocanın vefatında bilmiyor. O gece gördü yani. Ama işte pazartesi salıya bağlan gece herhalde şey yaptı vefat etti gece 3:30 mu ne? O ne bilsin orada haber bilmez. Ya zaten haberleri de belki daha o zaman yayılmamış. O gece gördü. Yani bütün meşayih toplanmışlar silsile ricali. Resul hocamızı karşılıyorlar falan. Özellikle İmam-ı Rabbani Hazretleri onu yanına almış. Diye bu şekilde gördü. İşte anlattı, telefon etti. Efendim torunlarına, çocuklarına falan anlatmışlar. Onlar da dediler böyle böyle bu gece vefat etmiş. Onun bir şeyden haberi yok. Kadın ne bilecek onu ki vefat edeceği gece. Niye ben de tabir ettim. Dedim ki niye İmam-ı Rabbani? Müceddidi el-Hüsen. Çünkü İmam-ı Rabbani itikatta müştehittir. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri ikinci bin yılın başında bu itikat konularını tecdit etmeseydi, taze tutmasaydı, canlandırmasaydı, ihya etmeseydi, işte Hindistan'dan bütün dünyaya yayılacak o zaman en büyük, yani çok etkili bir hükümdarlık, Ekber Şah denen adam, işte efendim dinler arası diyalog, oradan biraz, buradan biraz İslam'ı kuca çevirip suyundan da koy, tam bir yeni din çıkartmıştı. Hem de kötü ulema-i kötü alimlerin, işte şimdiki gibi reformistlerin, o zaman da krala, padişaha yakınlık için taviz vermeleri neticesinde o da olur, bu da olur. Yeni bir din çıkarttılar. İmam Rabbani Hazretleri ölümü göze alarak, hapislerde yatarak bu işi üstüne gitti ve bu ifsadı izale etti, giderdi ve bütün ümmet şu anda şu ehl-i sünnet itikadını muhafaza edebilmeyi İmam Rabbani'ye borçlu. İkinci birin müceddidi kolay mı olunuyor? Fazla ibadetle, nafile ibadetle, salat, siyamla değil ki bu iş. O tabii ki her evliya onu yapıyor. Ama burada fark var. Farklı bir fazilet var. İşte Resul Hoca'daki durum bu. Neden? İtikat meselesi. Milletin imanını kurtarma hususu. Şeriat şuuru verme, şeriat şuuru aşılama. Bu ne? Bu büyük iş bu. Fark burada. Öbürü gece sabah kadar teheccüd kılıyor. Akşama kadar oruç tutuyor, ibadet yapıyor. Ama bunlar lazım fiiller. Bize müteaddi fiil lazım. Yani hayrın başkasına yarasın. Ama ibadetin sana defterin ne dolduruyorsun sağ tarafa hasenatı artır artır artır artır. Ahirette yine mutlaka bir ne faydası olur. Şefaat edecekler bütün veliler. Ama bazen öyle veliler var ki işte efendim, başta Efendi Hazretlerimiz şu andaki bu dönem itibariyle konuşuyorum. Hep ümmete faydalı olmak, vaaz, nasihat, emri bil maruf, ne yani münker, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek, insanlara nasihat etmek, haramları bıraktırmak, şeriat şuuru vermek, ehli sünnet şuuru vermek. Ya bunu evliya Allah'ın birçoğu yapmaz. Çünkü onların birçoğu yani kendi aleminde zikirle meşgul olurlar. Ama mürşit olunca, mürşitler, mürşit ne demek? İrşad eden. Yol gösteren şey. Her mürşit de kamil olmaz. Nakıs olabilir. Kamil, olgunlaşmış. Bir şey. Her kamil mükemmel olmaz. Ne demek? Kendi kemal mertebesine erişmiştir. Ama başkasını tekmil edemez. Yani başkasını kemale erdiremez. O da ayrı bir nitelik. O da ayrı bir vasıf. Kamil ve mükemmel mürşit. Mahmud Efendi Hazretleri gibi zatlar. Dolayısıyla şimdi onlardan yetişen öyle kamil ve mükemmel. Mükemmel olunca ne oluyor? Başkasını kemale erdiriyor. Başkasını kemale erdirince nice insanlar yani tabii ilimden nasibi olanlar ekseriyette daha fazla istifade ediyorlar. Diğer yani fıkıhçı, müfessir, muhaddis olmayanlar da kulak dolgunluğuyla veya kitaptan okuyarak onlardan da çok iş gören nice ümmi insanların ben binlerce, on binlerce insanın hidayatine sebep olduğuna şahidim. İcazetli değil. Ama binlerce, on binlerce insanın hidayatine sebep oldu. Şimdi Said abi vardı rahmetullahi aleyh. Mesela medrese mezunu değil. İcazet almamış yani ilmi icazet almamış. Ama şimdi Said abinin hidayetine, Allah kabrini nur etsin. Efendim, hidayetine vesile olduğu, ehli sünnete döndürdüğü, Kur'an sünnete çevirdiği, Mahmud Efendi Hazretleri gibi zatlara efendim ulaştırdığı, delalet ettiği insanın sayısı on binler. On binler. Belki de tabii onların da uzandıkları, herkesin elinin uzandığı yerler var. Yüz binlere gider. Düşün. Onun için burada tabii ki ilim, alim olmak şartı yok. Öğrendiği kadar onu tebliğ etmekle görevlidir. Tesir Allah'tandır. İhlasına göre bazı kere işte Hurşit Efendi, Hurşit Efendi ümmiydi. Ama şimdi Hurşit Efendi diyelim binlerce insana sakal bıraktırmıştır. Binlerce insan şalvar cübbe giymesine sebep olmuştur. Ama nice alimler biliyoruz ki daha kendi haramdan kurtulamamış, sakal bırakamamış ve sünnetine ittiba edememiş bir insan namaza başlatamamıştır. Dolayısıyla bu ayrı bir şeydir. Ama işte bütün bunların başında ne gelir? Mürşidi kamili mükemmel. Mahmud Efendi Hazretleri gibi kendi kamil insanlar tabii gibi diyorum. Çünkü neden? Tek odur, dünyada başka yoktur desem hadis-i şerifleri tekzip etmiş olurum. Çünkü hadis-i şeriflere göre üçler var, yediler var, kırklar var, üç yüzler var, beş yüzler var, yedi yüzler var. Fî küllü karni min ümmeti sâbikûn. Benim ümmetimin her asrında hayırda ileri giden mukarreb kullar var. Ve sâbikûne sâbikûn ulâkel mukarrabûn. Onlar mukarrebtirler buyuruyor. Hayırda ileri gidenler, cennete de en önce gidecekler. Bu zatları biz nasıl inkar ederiz? Ama bizim tanıdığımız kadarıyla. Mahmud Efendi Hazretleri gibi zatlar başkasını kemale erdiriyor. Başkasını kemale erdirince onlar da başkalarına fayda ediyorlar. Bu noktada ilmiye sınıfından tabii Resul hocamız Zavendikli Mustafa Efendi hocamızdan ilim tahsil etmiştir. Zahiri ilmi. İcazeti ondan almıştır. Ama o da Mahmud Efendi Hazretlerine müntesiptir. Yani Zavendikli hocamız tabii çok daha yaşlı. Ama o da Mahmud Efendi Hazretlerinden istifade etmiştir. İrşad olmuştur. Yani manevi hususlarda, seyri sülük hususunda. Dolayısıyla bu bir silsiledir, bir zincirleme giden bir husustur. Mutlaka bir mürşidin elinden tutmak lazımdır. Ondan istifade etmek lazımdır. O zaman senin de insanlara faydan fazla olur, tesirin ziyade olur. Bereketin çok olur diyelim ha. Bereketin çok olur. Öbür türlü ebter olursun yani. Noksan kalırsın. Bereketsiz olursun. Ben zaten hocayım, hacıyım, hafızım, şuyum, buyum. Tamam ama kendine karın olmaz. Nerede kaldı? Efendim başkasına himmet ede yani. Kendisi muhtacı himmet bir dede. Nerede kaldı gayriye himmet ide demişler yani. Onun için hocamızı unutamayız. talebeleri olarak, talebenin talebeleri, onların talebeleri, bu ilim nesep gibidir. Soy bağı gibidir. Onun için sıla-i rahim gibi, nesepte nasıl sıla-i rahim şartı var. Burada da hakkına hukukuna riayet lazımdır. Dualarından unutmamak lazımdır. İşte Ebu Hanife radıyallahu anh, İmam-ı Azam Efendimiz ne buyurur? Yani üstadı için, Hammad üstadı. Mesela 5 vakit namazında bir kere ona duayı terk etmenin diyor. Bir kere. 5 vakit namazı bir kere. Nasıl anana babana Rabbana gfirli veli valideyye anama babama affet diyorsun. Her namazdan sonunda. Tabi orada namazın içinde üstadına dua edemezsin. Namazın peşine edersin. Yani. O çünkü Kur'an'da da geçtiği için Rabbena Atina'dan sonra okunuyor anne baba meselesi. Bundan dolayı Allah hocamıza çok yüksek derecede ihsan eylesin. Rabbim yaptığı hizmetleri kabule karil eylesin. Ocaklarını kapatmasın, medreselerini kapatmasın. Yetiştirdiği kıymetli evlatlarına, torununa hepsini onları hoca yetiştirdi. Hoca yetti hepsini. Çok yani bereketli bir aile. Onlara ondan sonra torunu Resul, onda ismi Resul hocamız. O da hoca kardeşimiz yani yavrumuz diyebiliriz benim oğlum yaşında ama tabii çok yetişmiş, güzel medrese eğitimi almış, ders okutuyor müderris. Ondan sonra Yakup Hoca Efendi damadı, kıymetli Hoca Efendi kardeşimiz. O tabii bana yakın yaşlarda, o biraz daha efendim İstanbul vaizlerinden. Zaten Lale Gül'de de bir ara sohbet yapıyordu. Sohbetleri yayınlanıyordu Hoca Efendi'nin. Yani onlar hep Allah Rabbim onlara kuvvet versin, metanet versin, sabır sebat versin. Ve o medreseler, 5 tane medrese, belki de şimdi daha da fazlalaşmış, yüzlerce talebe, kız erkek, Allah'ın dini, mahşer sabahına kadar. Efendi Hazretlerimiz müjde vermiş, ben onu bilmiyordum. Orada onlar şahitlik ettiler yani, torunum falan. Senin medreselerin kıyamete kadar yaşayacak. Demek ki ihlas sayesinde, samimiyet sayesinde, bu yola en bozuk zamanlarda, en garip zamanlarda amcası vardı. Sofi amca derdik, İsmail amcası. Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun. Ben de orada okurken hayattaydı. O yani Çaykara'dan, o zaman Ofta Çaykara'da çok hocalar var. Oralarda hocalar kalmamış. Pazarda efendim, şurada burada. Yani ders okutacak hoca şimdi. Hoca çok da ders okutacak, müderris yani falan. Böyle o Çaykara, Ofta ne kadar gezmiş, bütün hocalara gitmiş. İlla köye bir hoca istemiş onların yetiştirdiklerinden de işte benim ne zahmetler, ne çileler, yayan yürümeler, efendim, dertleri din. İşte Resul Hoca da daha çocuk, onu nasıl yetiştireceğim de hoca edeceğim diye. Bak o ona o kadar emek edip hoca olmasına vesile oldu, hocalar buldu, onu hocalara götürdü. Ondan sonra ta İstanbul'da Adalar Müftüsü vardı Halil Efendi. Ben de Avrupa'da da son zamanda kalmıştı imam olarak. Onun camisinde de sohbete girmişti falan. Kıymetli hocamız, Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun, Kur'an okurken vefat etti. O da Resul Hoca'nın yanında talebe okutmaya gitmişti sonra. Emekli olduktan sonra. Adalar Müftüsü ta burada çok büyük allameydi yani. Halil Efendi hocamız ona gelmişler. İstanbul'a kadar gelmişler. Adalara kadar gitmiş. Efendim ders okumuşlar. Bu kadar. Şimdi o İsmail Efendi'nin amcamızın defteri kapanır mı ya? O garip zamanda ya. Şeriat bilen yok. Ondan sonra Resul Hoca gibi birini yetiştiriyor. Resul Hoca bu kadar hocaları yetiştiriyor. Yani bu şimdi nasıl bir faydadır ya? Bir insan hidayetine vesile olmak, cehennemden kurtulmasına sebep olmak. Bu hizmette bulunan Allah cehenneme, nar-ı cehimde yakar mı ya? Onun için ne olur biz de bir hayır bırakalım. Ne olur da davet yapalım, tebliğ yapalım. İyiliği emir edelim, kötülükten ne edelim. Çoluk çocuğumuzu medreselere verelim. Üstadlar da dinini öğrensinler. Onlar da öğrensinler. Veya kendi çoluğun çocuğuna imkan bulamadın. Birine delalet edelim, birine hidayet edelim. Birine bir hoca yolu gösterelim, bir mürşit yolu gösterelim. Değil mi? Ne biliyorsun? Senin sebep olduğun kimlere sebep olacak? Onların hürmetine sen de kurtulacaksın. Onun için kendimize çalışan adamlardan olmayalım. Ümmete çalışan, faydası ümmete sirahat eden insanlardan olalım ya. Kaç nefesimiz kaldı. Bilmiyoruz. Kaç senelik ömrümüz var bilmiyoruz. Belki de aylık bile yok. Belki de günlük bile yok. Gecelik bile yok ömrümüz ya. Sabahki çıkacağına, kim sağ çıkacağına yemin edebilir. Ölüm bu kadar yakın, ahiret bu kadar yakın. Elimizle gömüyoruz işte bütün tanıdıklarımızı, sevdiklerimizi. Devamlı cenazemiz var ya. Ya bu fırsat bir daha ele girer mi? Bu dünya bir daha bulunur mu ya? Sen de kalkıyorsun, yok yılbaşı kutlayacağım, yok Hristiyanlara benzeyeceğim, yok şunu yapacağım, yok bunu yapacağım. Yazık değil mi ya? Ebedi ahiret var, cennet var. Niye kaçırıyoruz? Ama onun için milleti bulalım, arayalım, soralım. Bu dine hizmet edelim. İşte Resul Hocamız gibi, amcası İsmail Efendi gibi o Efendimiz öyle buyurmuş. Senin dedelerin, işte dedelerin, babaların, dedelerin, ataların demiş Resul Hoca'ya efendim. Çok temiz adamlar, öyle adamlar bulunmaz. Yani hakikaten ben dedesini de tanıyorum. Resul Hoca'nın dedesi de 100 küsur yaşında vefat etti. Ta 100 yaşında ağaca çıkardı. Yani armut falan yeme. Baston yapardı ve herkese bastonları hediye ederdi. Efendim. E şimdi Efendi Hazretleri keramet eğilim insandı. Keşif sahibi insan. Bizim gibi değil ki. Yani görmesi tanımasına hacet yok. E temiz insanlar. E tabii ki temizlerden temizler hasıl oluyor. E, ondan sonra onlar da insanlara temiz itikatları, düzgün inançları aşılıyorlar. Bu vesileyle kıymetli değerli hocamıza Rabbim gargay garık rahmetler eylesin. Kabrin nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Seyyiatı mahveylesin. Hasenata tebliğ eylesin. Kul kusursuz olmaz. Hep külah olabilir. Ama tabii son zamanına bakar bu temizlik işleri. Zaten son amellerine baksana. Son amellerine bakacaksın. Son ameller. Entübe olmadan, uyutulmadan son amelleri ne? Kur'an-ı Kerim hatmi, zikir, dua. Allah Teala kimin son amelini hayırlı yaptıysa onu cenneti vaat ediyor. Rabbim cümlemize de hayırlı akıbetler, hayırlı ömürler, hayırlı akıbetler, hüsnü hatimeler, son nefeslerimize iman kâmil, hüsnü hatime, kelime-i şehadetler kolayca, tatlı tatlı, rahatça okumayı nasip müyesser eylesin. Amin, amin, amin. Ama işte böyle yılbaşı kutlamaları gibi kafirlere teşebbüh içeren men teşebbüh bi kavmin fe ümminim. Kim bir topluluğa benzerse onlardan sayılacak. Benzemekle bak. Benzemekle. Velle mi amel bi amal. Onlar gibi yapmasa bile. E sen koş. Ama şimdi çam devirmekten tut. Efendim hindisinden tut. Yani kafirlere benzemek bakımından. Noel Baba. Bu ne ya? Millet hepten çığırından çıktı. Hani nasıl ki haberlerde diyetisyenler işte iftarda şöyle yiyin, sahurda böyle yiyin şeklinde anlatırlar ya her sene. Bütün haberlerin klasiklerinde falan. Var bu. Şimdi de başlamışlar. Aman hindiyi kızartma yapmayın. Şöyle yapın. Böyle. Ya kardeşim bu ne ya? Bu ne kadar benzemektir? Ondan sonra sen efendim Müslüman aileler şimdi haber alıyorum. Efendim çam ağacı evine getirmiş. Ya başörtülü Müslüman, dindar denen insanlar birbirinin çevrelerinden bana haberler geliyor. Ya sen kime benziyorsun ya? Allah Allah! Ne iş var çam ağacının efendim? Evinde senin ışık takıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Bu nerede var? Hangi İslam'da Müslüman'a görmüş ya? 1442 senelik burada hicretten sonrası. Ondan evvel de 13 senesi var efendim. Ediyor 1450 küsuru da var. 1455 sene. Bu İslamiyet geldiğinden beri nerede görülmüş bu ya? Ancak bu 100 senedir hemen hemen işte bu 100 senedir gavurlara benzemek bakımından. Ya bunun 1350 sene hiçbir Müslüman, mümin, salih böyle bir şeyler yapmamış ya. Sen neye benziyorsun bunlara? Ne işin var senin bunlara benzemekle ya? Allah Allah. Çam ne iş ya? Noel Baba. Noel Baba meseleleri, o internetler, şunlar bunlar, o çoluk çocuk, küçücük çocuklar ya 2 yaşta, 3 yaşında torunlarımızı zor kurtarıyoruz ya torunlarımızı. Hepsi onlar bile 3 yaşında efendim videoyu açabiliyor, basıyor böyle kendine göre bir çocuk videosu. E çocuk videosu seyredecek, orada çocuk videosunda Noel Baba şunu getirdi, Noel Baba bunu getirdi. Ya bu kadar biz ne yaptık ya? Gavurların papazlarına efendim nasıl böyle çoluğa çocuğa açlayacak kadar zehirlendik ya. Ya insan. Haddini bilmek lazım ya. Bak rahmetlerimiz kesildi. Yağmurlarımız kesildi. Bu kadar kuraklık var, bu kadar veba var, bu kadar salgın var, bu kadar ölüm var. Ya ne zaman ibret alacağız ya? Efela tövbün eylallah estağfirun ya. Hala mı Allah'a dönmeyecekler, tövbe etmeyecekler? Hala mı Allah'tan mağfiret istemeyecekler? Namaz kılan insan nasıl çam evinde çam süsler? Başörtülü kadın ya, dindar, aile mensubu, nasıl bunlar bu hale geldi ya? Hani dinden imandan haber olmayanlar yapardılar evvelden beri. Şimdi bizim dediğimiz kişilere de bulaştı bu. E bulaşır. Çünkü bulaşıcıdır yani. Korona bulaşsa en fazla ölsen şehit olursun. Ama bu gavurlara benzeme pisliği, ritsi, necaseti insana bulaşırsa mürtet olursun ya. Çünkü neden? Yaptığın işi helal görürsen tehlike burada. Ya ben günah olduğunu biliyorum ama yapıyorum böyle. Nefsime uyarım ben böyle işler. Haram olduğunu biliyorum. Allah affetsin. Burada dinden çıkmaz. Kafir olmaz. Ne günah yaparsa yapsın. Ama şimdi bu alışkanlık hasıl eder. Normalleştirme yapar. E bu normalleştirme de işi nereye götürür? Ne var ya bunda? İşte 2021'e giriyoruz. Sene başını kurtaracak. E tamam da kardeşim giriyorsan giriyorsun. Allah hayırlı yapsın. Şerlerden muhafaza etsin. Ama sen kalkıyorsun efendim burada efendim ne lüzum var bu şey? Kimin adeti bu çam? Kimin adeti şimdi bu? Nereden çıktı bu? Örfünde mi var? Geleneğinde mi var? Göreneğinde mi var? Ecdadında mı var? E yok. E kime benzedin şimdi? E, kimin karaltısını kalabalığını artırıyorsun? Bir hesap etsene bakalım. وَلَا تَرْكَنُوا لَلَّذِينَ ظَلَمُوا Şirk koşan zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Mesela azıcık dahi meyletmeyinin tefsirine gir. Kazı Beyzavi, en büyük müfessirler, bütün hadis-i şerifleri de delil getirerek bu hadisleri. Ne diyor? Ketezeyi bizi yiyip onların kıyafetine bürünmek, onların şekli gibi giymek. Sen İngiliz'in dokuduğu kumaşı kullanmak, giymek helal. İngiliz kumaşından cübbe de yaptırabilirsin. Sorun yok. Ama şeklini benzetemezsin. Darlığını, bilmem nesini, paçasını, şuradan. E bunlar nehyedilmiş. وَلَا تَشَبُّهُ بِالْيَهُودِ Yahudilere benzemeyin buyuruyor. لَا تَشَبُّهُ بِالنَّصَارَى Hristiyan'a benzemeyin. Kılık olarak, şekil olarak, oturma şekli olarak. Sahabeden birisi böyle oturmuş, sol elinde arkasına böyle yaslamış böyle geri doğru. E ne buyurdu ona? اَتَكُلْدُ قُعْدَتَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ Allah'ın kasap ettiği Yahudilerin oturuşu gibi mi oturuyorsun? Hani şekilcilik yoktu? Var işte hadis sahih. Yine sahih hadis-i şerifte. Ganimet malından kumaş verdi sahabeden birine. O da bir şekil diktirdi veya giyindi geldi. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? اِنَّ هَذِمِ الْلِبَاسِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسَا Bu kafirlerin elbisesindendir, bunu giyme. Ya nasıl kafir elbisesi olacak dedi. Ya Resulallah bu kumaşı sen verdin bana. Yani fakir sahabeye veriyordu, dağıtıyordu. Ya buyurdu ki ben sana kumaşı verdim ama bu şekil yap demedim. Bu şimdi kafirlerin şekline göre giyinmişsin. İslam'da şekilcilik yok. Ya hadi git oradan. Tıraşını bile benzetemezsin. Tıraş meselesinde de kafirlerin tıraşları gibi. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in ne kadar çocuğun kafasını tıraş ettirirken bir tarafını aldırmış, bir tarafını bırakmış. Şimdi çok yapıyorlar. Yok Alabrus, yok Amerikan tıraş, yok bilmem. Ya bu İslamiyet neye yetmiş? Ya saçını bile ne buyurur? İşte ortadan ayırın buyurur. Ehli kitap gibi yapmayın. Devamlı ehli kitaba benzemeyin. Halifül müşrikin, müşriklere muhalefet edin. Halifü ehlil kitap, ehli kitaba muhalefet edin. Evinizde, barkınızda nasıfu efniyetekum evinizin kenarlarını, bahçeleri, sofalarınızı temiz tutun. وَلَا تَشَبُّهُ بِالْيَهُودِ Yahudilere benzemeyin. Yani o kadar hadis okurum ki size yüzlerce hadis-i şerif var. Yahudi, Hristiyan'a benzememek. Şekil bakımından, giyinme bakımından, şu bakımından, bu bakımından yani. Her türlü konuda İslamiyet uyarmış bizi. Sen kalkmışsın, gelmişsin burada. E ne var yani İsa Aleyhisselam doğmuş da İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kutlasan ne olur? Siz Mevlid kutlamıyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumunu... Yahu kardeşim bununla ne alakası var? İsa Aleyhisselam'ın Mevlid'ini tabii kutlarız. Bütün peygamberlerin Mevlid'leri bizim için mübarektir. İnsanlık alemi için berekettir, hayırdır, o rahmettir. İsa Aleyhisselatü Vesselam en büyük peygamberlerde kitap sahibi, azim 5 Resul'den biridir. Ama burada kutlanan İsa Aleyhisselam'ın doğumu değildir ki. Allah'ın oğlu oldum felsefesidir, şirkidir. Haşa, Allah doğurdu demektedirler. Meryem validemize Allah'ın eşi olduğunu iddia etmektedirler. Teslis, yani üç uknum, üç ilah felsefesine, şirkine düşmüşlerdir. Baba, oğul, kutsal ruh zırvasını, hezeyanı savurmuşlardır. Dolayısıyla burada kutlanan Allah'ın oğlu olması gibi bir şirk meselesidir. Sen buna nasıl benzersin ya? Şimdi önümüzdeki birazdan başlayacak sohbette dinleyeceksiniz. Dinleyin. Bak dinletin. Bundan büyük bir mesele yok. Ondan önce başından beri dedim işte. Telefon edin, mesaj atın. Çünkü çok önemli bu mesele. Ne buyuruyor? Yani hadis-i şeriflerde لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ mutlaka iyiliği emredin. E şimdi burada bak bunlara benzemeyelim demek Allah'ın emrettiği bir hususu duyurmaktır, tebliğ etmektir. Adam yapar yapmaz, uyar uymaz. Onda seni Allah mesul tutmaz. Vazifeni yap. وَلَتَنَهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ münkerden mutlaka ne edeceksiniz? Münker Allah'ın reddettiği, İslami şeriatın reddettiği. İslam böyle şeyleri kabul eder mi ya? Kafirlerin bayramını kutla, kutsal gecelerini kutla, merasimlerine katıl. Böyle şeylere İslamiyet neye yetmiş? Açık hatta fetemezsekü münnar. Şirk koşanlara, Allah'ın oğlu var diyor, daha ne arıyorsun şirk? Fetemezsekü münnar. Sonra ateş onları yakacak ama size de dokunacak diyor. Sen bunun dokunmasına dayanabilir misin? Kibritin ucuna tutturamıyorsun ya. Sigaranın külünü el basamıyorsun. Neler konuşuyorsun? Nasıl dayanacaksın? Ya lezine amenü la tettehidül Yahudi ve Nasara evliya. Yahudi Nasara'yı veli edinmeyin, dost edinmeyin. E şimdi bundan daha bir şey olur mu sen? Dost edinmemen gereken, efendim, itikatlarına buğz etmen gereken insanların hem de itikadi bir konuda Allah'a şirk koştukları bir noktadaki merasimlerine katılıyorsun, kutluyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yeni seneye giriyormuş. Bunun bundan ne alakası var? Bizim hicri yılbaşımız mı yok? Bandu mevliya bazı. Onlar birbirinin dostudur, sahibidir, yardımcısıdır. El küfrü milleti vahide. Küfür tek millettir. Bak nasıl birleşiyor? İşine geldim Amerika'sı, Rusya'sı, Yahudisi, Nasara'sı nasıl birleşiyor? Müslümanları ezmek için. Çünkü tek millettir. Ve men yetevellev minkum feulâkum zâlimûn. Sizin içinizden kim onlarla dostluk yaparsa, işte bunlar sevgi alametidir. İttiba, uymak, teşebbüh çok tehlikelidir. Benzemek. Mesela bak, men teşebbühe bi kavmin fehüve minhum. Şuna baksana şu hadis-i şerif, sahih hadis. Kim bir topluma benzemeye çalışırsa, daha nasıl çalışacak ya? O onlardan olur. Onun için tehlikeli bir iştir kardeşim. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Daha bu usta ne ayetler, ne hadisler, ne tehlikeler. Bak son nefeste imansız gitme tehlikesi var. İmansız gitme tehlikesi var. Neden? Hüseyin Rabbani Hazretleri'nin sohbette de tafsilatını dinlersiniz. Değil mi komşusunun imanı zor kurtardı. O kadar teveccüh etti, o kadar şefaat etti, o kadar dua etti. Koca İmam-ı Rabbani ya, o dönemde ondan büyük evliya yok. Kıyamete kadar da ondan sonra onun gibisi gelmez. Nerede gelecek? 100 yıllık müceddidler gelir ama 1000 yıl bir daha yok ki. 3. 1000 yıl yok ki. Yani böyle bir müceddit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra o makamda ikincidir 1000 yıl müceddidi olmak sebebiyle. Sen böyle bir zat efendim şefaat ediyor, dua ediyor adam ölürken şey demedi ya, kalbindeki karanlığı izale edemedi. O zaman ilham edildi. Ey imam, sen bu teveccühünü dağlara yapsaydın dağları kaldırdım yerinden. Ama bu adam da Müslümandır ama şirk merasimlerine kutluyordu, değer veriyordu. Neymiş? İşte o zamanki Hinduların, işte Budistler mi o zaman o dönemlerde var. Hala da Hindistan zaten. Müslümanların sayısı azalıyor, öbürleri artıyor. Efendim, onların işte Nevruz bayramları olurmuş. O Nevruz bayramında boyalı pirinç işte herhalde safranlı mafranlı pirinç şey oluyor. Rengi kırmızılaşıyor falan. O öyle pirinç falan. Onların adetiymiş yani. Yani şimdiki bu çam meselesi gibi, Hindi meselesi gibi. O zaman da bu da böyle evinde kendi Müslüman olduğu halde onları kutlarmış falan. İşte demin dediğim konuya geliyor. Sonunda öyle vefat etti. İmam-ı Rabbani Hazretleri de istihare yaptı. Cenazesini kılayım mı kılmayayım mı şimdi? Böyle de bir zuhurat oldu yani Mevla tarafından ilham edildi. Yine buyurdu ki imanını zor kurtardı ama kurtardı, cenazesine git. Ama bak zor kurtardı. Kalbinde bir karanlık çöktü. Çünkü neden? Bu karanlık günah karanlığından değil. Şimdi günah karanlığı ne demek? Adam kalbinde iman nuru, zikir, ibadet nuru varken zina yaparsa bu adamın kalbine karanlık çöker. Ama günah karanlığı. İçki içer, sarhoş olur, ayılır. Günah karanlığı. Cinayet bile işlese, adam öldürse, efendim, nefsine uysa falan, haramına bildikten sonra haram oldu, kafir diyemiyorsun. O günah karanlığı, bak katillik, zina, şu bu, hepsi günah. Bak, onları, İman Rabbani teveccühü, dağları kaldırırız diyor, onu kaldıramaz mı? Ama, bunu bu hususta, bunun karanlığı farklı, neden? Şirkle ilgisi var. Ne demek şirkle ilgisi var? Şirk koşanlara benzeme meselesi var. Benzeme meselesi. Yani onun için kardeşlerim, yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Milleti uyaralım. Bu gece sakın onları kaptırmayalım. Şimdiden işte ben biraz erken başladım. Hemen tedbir alalım. Çok tedbir ister bu iş. Kaç kişiyi kurtarabiliriz? Kaç kişiye iyiliğe mi ederiz? Kötülükten ne edebiliriz? Vazifemizi yaparız, tebliğde bulunur. Yapacaksınız diyor. Evle yusellitannallahu aleykum şirarakum. Yoksa Allah başınıza en kötüleri geçirir, musallat eder. Ondan sonra fe'du hiyarukum fe la yestecabu. En iyileriniz, evliyanız dua yapsa daha kabul edilmez. Ondan sonra yağmur duası yap, niye kabul edilmiyor? Korona kalksın, veba gitsin, niye kabul edilmiyor ki? Bu kadar evliya ulema dua diyor. Tamam da kardeşim, yani hak etmeyelim bunu. Belayı hak edersek bela kalkmaz. Onun için sizin şu anda bir telefonla, bir mesajla insanlara ulaşmanız ya bak bu mümkerdir. Allah'ın yasak ettiği bir şeydir. Bunlara benzemeye çalışmayalım. Bu ustaki özel program falan bunlara katılmayalım. Ama tabii zaten normal açık oturum, haber, işte efendim belgesel gibi bir şey insan izliyorsa biz onları haram demedik. Ama bu noktada eğlence, özel eğlenceler yani. Bunlara iştirak etmiyoruz. Zaten iyi. İçki, kumar, fuhuş bunlar her zaman haram. Günah. Dolayısıyla onu zaten özellikle anlatma lüzum yok. Ama burada farklı bir haram çıktı şimdi. Nedir? Kafirlere benzemeye çalışmak. Onun için onların kutsallarına değer vermek. Çünkü burada dini bayram. Bu senenin yeni sene giriyor bayramı değil. İsa Aleyhisselam'ın doğumuyla alakalı. İsa Aleyhisselam doğumu da Allah'ın oğlu olması hasebiyle olduğundan şirk oluyor. Biz burada nasıl bunlara benzeriz? Nauzu billahi teala. Bütün Kur'an bunu söylüyor. Ondan sonra bu zamanda iyiliği emreden, kötülükten ne yeden insanlar cehalete düştüğü zaman ne buyurur? Felehu ecru hamsine sıddıkan. 50 sıddık sevabı. Sahabe dediler, bizim içimizdeki sıddıklar mı? O zamanki sıddık. Kale la bel mümkün. Sizin içinizdeki sıddıklardan 50 sıddık kadar sevap alır. Kim? Bugün şu münkere karşı bir emri bir maruf yapan, iyiliği emreden, kötülükten ne yeden kimseler. Yoksa belalar gelir. Allah muhafaza etsin. Evle yüsellallahu aleyhi sultanın zalimen. Allah zalim sultan gönderir diyor. Bak zalim yöneticiler gönderir diyor. Şimdi bizim başımızdakiler yine efendim Allah peygamberi bilen insanlar. Bize zulüm yapmıyorlar, bize işkence yapmıyorlar. Mesela şimdi efendim herkesin kusuru var tabii. Dört dörtlük bir kimse hakkında şahadet edemem. Vekil kefil değilim. Ama görüntü itibariyle zahire göre hüküm verdiğimiz zaman da efendim şimdi la yücillü kebirakum. Büyüğünüzü saymaz diyor. Yaşlınıza, büyüğünüze değer vermez. Ve la erham sahirakum. Küçüğünüze acımaz. Merhamet etmez. Ve duhiyarakum felâfse cevabıyor. O zaman evliya Allah bile dua etseler ki ya Rabbi bu zalim sultayı başımızdan alsana. Kaldır diye. Allah kabul etmez. Ve sen sorun falan sorun. Yardım isterler. Yardım gelmez. Ve estağfurun falan farulu. Af isterler. Estağfurullah derler. Ya Rabbi biz ettik seni. Affedilmezler diyor. Ya böyle bir tehlike var. Çünkü neden? Vazife yapmadıkları da. Neme lazım demişler. Bana ne demişler? Et diye sütlüğe karışmamışlar. Kendisi ibadet dese kurtaramaz. Peygamber kadar amel etse kurtaramaz ya. Çünkü peygambere bile ne diyor sallallahu aleyhi ve selleme? Ve illem tefal fe ma vellekte risalete. Ya yor Resul, bellik mavzileyleke bu Rabbik şey. Tamam. Ey Resulü Zişan, Rabbinden sana indirilen tebliğ et. Ya ulaştır. Yahudi Hristiyan dost tutmayın. Kafirlere benzemeyin. Bunlar bu. Yani benim bütün emirlerimi ulaştır. Bunlar Allah'ın emri değil mi? Fe illem tefal. Eğer bunu yapmazsan fe ma vellekte risalete. Elçilik vazifeni yapmamış olursun. Bunun devamı ne gelir sizce? Elçilik vazifesini yapmazsan ne olur sonu? Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle yapması mümkün mü? Değil. Masum. Ona derken, ha kızım sana diyorum, ha geldim sen işit, bu yapıyor Mevla. Bir şey diyorum bak, Habibime bile diyorum ki bak elçilik vazifeni yapmamış olursun duyurmazsan. Yani yapmamış olursun sonra sen düşün. E şimdi bize ne oluyor bu iş? Bak. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Tamam ama millet cehenneme gidiyor. Millet azaba gidiyor. Sen kendin istiğfar etmekle kurtaramazsın. Adama da bir tövbe öğret. Onun için bu gecenin çok önemi var. Tekrar söylüyorum. Şimdi ben biraz dualar yapacağım işte falan. Bu dualar neticesinde hemen sohbet devam edecek. Sohbet devam edecek. Yani 2,5 saat sohbet var. Burada ne ayet-i kerimeler, ne hadis-i şerifler, ne kıssa var. Bu meseleler etrafında dönüyor. Ama şimdi bunu insanların çoğu dinleyemeyecek. Sen şimdi kaç kişiye ulaştırırsan, tabii çok açık mesafe var. Oraya buraya sen kendin gidemezsin. Onu bunun hani bazen gidiyorlar çoluk çocukların evlerine insanlar. İşte efendim onları da böyle eğlenceye kaçmasınlar diye. Hani anasından babasını sayar diye falan. Ya insanlarımız, cemaatimizden çok yapıyorlardı böyle hani kontrol edeyim çoluğum çocuğum ne yapıyor falan. E şimdi o imkan da biraz kalmadı. Ya bazen sen vazifeni yap. Bir mesajla bir telefon aç bir şey yap. Ya ne yapıyorsunuz? Efendim bak Allah rızası için. Biz size iyiliği emrediyoruz. Kötülükten de ediyoruz. Bela toptan gelmesin. Hepimiz helak oluruz bak. Bak yağmurlarımız kesildi. Rahmetimiz kesildi. Bu şekil Allah için bak mübarek cuma gecesidir evladım ya. Başka gecelere benzemez. Cuma gecesidir. Sen cuma gecesinde efendim iki kat belayı bulursun yani. Allah'ın en sevdiği, en faziletli kıldığı değerli gecede sen nasıl Allah'a isyan et? Hem de bir de onun düşmanlarına teşebbüh kabilinden bir günah. Yani yapma diye uyaralım. Uyaralım, duyuralım ve böylece belaların kalkmasına vesile olalım. Tabii usulü erkanıyla yani şimdi böyle tehdit eder mahiyette sövüp sayar, hakaret ederek öyle bir şey olmaz yani. Tatlı dille işte efendim ikna edici üslupla böyle alttan alarak hatta yalvararak ne olur yalvarıyorum sana falan. Bu şekilde yaklaşalım insanlara. Çoluk çocuğumuza da bu şekilde yaklaşalım. Eşimize de böyle yaklaşalım yani. Efendim en nihayetinde ya ben engel olamıyorum. Hanım gidiyor işte özel programlar çalgı çengi seyredeceğim. Yok yılbaşı kutlayacağım diyor bilmem ne falan. O zaman da ya Rabbi ben razı değilim sen de razı değilsin. Efendim odayı değiştirelim. Yani biz o ortamda bulunmayalım. Herkesin evinde en az bir iki oda var. Yani herkesin evinde en az iki oda vardır yani. Dolayısıyla o televizyon böyle eğlence onlar. Bir kişi iki kişi bile şeyse biz karışmayalım. Biz hemen vazifemizi tebliğ ettik. E şimdi kavga gürültü çıkaracak hali yok. Vurarım, kırarım bilmem. Bunlar işte yok yani şimdi. Bu şekilde yaklaşımlar dinden soğutur yani. Vazifemizi yapalım. Ondan sonra hidayet Allah'tan. Ama biz o ortamlarda da bulunmayalım yani. Şimdi dinleyeceğin sohbette o ortamlarda bulunanların onlar gibi yapmasalar da toptan bela geldiğinde efendim azaba düştükleri İsa Aleyhisselam bir kavme uğradı meselesi de rivayette geçiyor yani. Onlar hep önümüzdeki. Onun için şimdiden hemen siz tebliğatınızı ulaşacağınız bütün yerlere ulaşırsınız. Allah rızası için inşallah Rahman. Şimdi duaya da geçmeden şu anda yani bu sohbetin hemen peşine muttasıl diğer sohbete geçilecek inşallah Rahman. Efendim bizim YouTube kanalımıza sohbetler tabii yeni yeni bulunan hiç bu zamana kadar YouTube'da olmayan sizin çoğunuzun belki o sohbete bizzat iştirak eden varsa o da kaç kişidir yani? Biz şimdi milyonlarca insan efendim YouTube kanalına ulaşabiliyor o zaman. Nerede? Dolayısıyla bu sohbetler hiç dinlemediğin sohbetler o belli. Çünkü biz daha yeni arkadaşlar bunları sohbetlere buldular. 1 Ocak Cuma günü bizim YouTube adresimizde Kıyamet Alametleri'nin 56. ders. Bak Kıyamet Alametleri 56 ders en azından olduğu buradan anlaşılıyor. En azı ilerisini bilmiyorum da ne kadar vardır tabii. 56. ders. Ki bazı alametlere de devam edeceğimiz de var daha. 56. ders atılacak. Bu da neymiş konusu? Deccal. Deccal'ın da 9. bölümüymüş. Yani bak Deccal hakkında 8 tane daha gerisi var. Ama onları zaten biz herhalde toplamışlar bizim sitede. Birleştirmişler yani o 8'i var demek ki. Bugüne kadar 8.'yi daha geçen herhalde hafta attık yani. 8'i de yoktu şeyde. Bizim tarabaytlardan çıkarttılar yani. 8 de yoktu. Şimdi 9. bölüm hiç daha atılmadı. Cuma günü size Deccal'la ilgili çok önemli. Hep hadis-i şerifler 9. bölüm atılacak. 2 Ocak Cumartesi günü ahiretteki yüksek derecelerle ilgili bir sohbet. Hiç daha duymamışsınız ha. O atılacak. 3 Ocak Pazar. Tadil erken önemi daha hadis-i şerifler. Bu ne kadar önemli bir şey ya. Tadil erkensiz kılana ne buyurdu? La yukalü leke min ümmeti yevmel kıyamet. Kıyamet günü sana benim ümmetimden denmeyecek. Adam namaz kılıyor. Ama tadil erken sıkıntı. Tadil erken nedir? Ekmek midir, peynir midir? Kahvaltıda mı yeniyor kardeşim? Namazı kılarken işte yavaş kılmak da denmez ona. İlla her yavaş tadil erken değildir. Bazen adam hızlı kılar, tadil erken rahat eder. Bazen adam yavaş kılar, tadil erken rahat etmez. Nasıl oluyor hocam? Dinle sohbet. Ben şimdi onu da anlatırsam bir saatte onu anlatmam lazım. O sohbette var. Tadil erken risalesi var benim. O risaleyi oku. Tadil erkensiz namaz kabul olmaz. Yüzüne çaput gibi çarpılır. Namaz sana bedduacı olur. Ya sen namazın beddua almak için mi kılıyorsun? Bak bu tadil erken o kadar önemlidir. Dindeki en mühim mesele namaz. Namazdaki en mühim mesele de tadil erkendir yani. İmam Rabbani ne kadar mektuplar bu hususta beyan ediyor. Ne kadar hadis-i şerif var. 3 Ocak'ta bu konuşur. 4 Ocak Pazartesi tadil erkana riayet etmeyenlerin durumları. Yani tadil erkensiz namaz kılan, bak sen namaz kılıyor musun? Kılmıyorsan. He kılmıyorsan zaten hiç konuşmayalım yani. Yandın yani sen. E şimdi namaz kılıyorum. Kılıyorsun ama tadil erken riayet ediyor musun, etmiyor musun? Şimdi burada 3 Ocak'taki sohbeti pazar günü YouTube kanalımızda. YouTube kanalımızda Cübbeli. Onda mı adı ne? Cübbeli Ahmet Hoca adıyla yani. O tadil erkenin hadis-i şerifleri bir dinle. Sonra tadil erken risalesini oku. Tafsilatlı şekilde anla tadil erken namazın nerelerinde beliriyor yani belirginleşiyor. Nelere riayet etmem lazım? 4 Ocak pazartesi de tadil erkana riayet etmeyenlerin başına gelecek belalar ahirette. Burada bak 4 gün size sohbet YouTube kanalında atılacak. Bunları her gün birer tane hazmederek güzelce dinlersiniz. Tekrar tekrar insanlara tebliğ edin. İnsanlara bak bu sohbeti dinle. Burada faydalı ilimler var. Ayetler var, hadisler var. Ne önemli meseleler var. Bir kişiye ulaştırın. Bellihu anni ve levay. Bir ayet bir hadis olsun. Ümmetime benden ulaştırın. Ümmetime benden selam söyleyin. Beni gören görmeyene o ona selamımı ulaştırın. Hep böyle vasiyetleri var. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi o kadar düşünmüş ya. Niye biz kendimizi düşünmüyoruz ya? Kendi derdimize yanmıyoruz. Her an ölmek üzereyiz. Onun için bu 4 sohbeti ve YouTube kanalımıza üye olmanızı sizden Allah rızası için rica ediyoruz. YouTube kanalımıza mutlaka üye olalım. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Üyelik bedava. Ancak kuvvet bulalım, birbirimizden güç kazanalım ve böylece YouTube'da da, Facebook'ta da, her yerde de üyeliklerimizi Twitter'da da artırmak suretiyle onlar nezdinde de lafımız dinlensin ki biz de ona göre sohbetlerle ilgili konularda müracaat ettiklerimize müracaatlarımız kabul ediliyor falan. Adam yönü koyuyorlar yani. Senin üyene göre sana muamele ediyorlar. Onun için biz daha 1 milyona ulaşamadık ya. Yani şimdi bu reva mıdır? 1 milyona ulaşana ona göre daha fazla imkanlar veriyorlar. Bu ne demek? Mesela şunu sil diyorsun, siliyorlar. Şunu koy diyorsun, koyuyorlar. Ama şimdi öbür türlü gücün ne kadar az olursa bazı hususlarda imkanlarımız az oluyor. Siz de burada para vermeden, bir şey vermeden Allah'ın yoluna bir hizmet, bir üyelikle beraber yani. Allah hepinizden razı olsun. Celle Şahane ve Celle Cami. Şimdi bir de şu ilanımız var. Bursa'da yıllardır sohbet edelim. Herhalde 25 seneyi geçti yani oranın temelinde. Benim Bursa sohbetlerim 35 sene. Hemen hemen Bursa'ya giderim. Fakat tabii çok camilerde yapıyorum. Sonra camileri kapattılar. Namaza bile kapattılar Cübbeli gelecek diye. Neler ettiler bize Bursa'da falan. Ondan sonra işte senelerce öyle oradan oraya yaptık. En evvel evlerde başlamıştım zaten. Sonra işte bir külliye yeri alındı. Bağışladı bir kimse falan. Herhalde etrafından da biraz alındı falan. İlave edildi. Cemaatlerin bereketiyle orada temel atıldı, yapıldı. Şimdi fakat burada inşaat yapılırken tapu hisseli. Yani aldığımız tapu üsteliymiş. 951 metre. Yani hemen hemen üçte ikisi gibi. Yani derneğe ait. Bizim Hayder'e ait. Bursa'daki yer Hayder Derneği'ne ait. O noktada tabii binada yapılmış. Şu anda tabii geldiniz senelerdir. Kaç 3-5 bin kişi toplandığımız oldu yani. 3 kat. Ondan sonra büyük yer, kandiller işte geçen sene bu yılbaşı sohbetini de orada yapmışız. Yani arkadaşlar söylüyorlar. Şimdi de o sohbet yani yayınlanacak şimdi peşimize. Orada yapmışız. 2,5 saat yani 2,5 saati aşkın. Orada mesela çok insanlar geliyor ya böyle gecelerde. Bazı kandil gecelerinde doldu taştı yani. Siz de geldiniz. Birçoğunuz beni dinleyenlerden gelmişsinizdir. 25 senede kimler geldi, kimler geçti. Orada inşaatın da yapılmış olduğu, külliyenin üzerinde bulunduğu bina 300 metre başka hak sahibine ait. Tabii burada şimdi ileride sıkıntı yaşamamak için. Şimdi adam hissesini şey yapar, yıktırmak isteyebilir. Efendim falan. Şimdi ne olacak? Sohbet yerinin ortası. Onun için yerin sahibinden tamamının alınması lazım. Adam da şimdi 300 metreyi satmıyor. Ben şimdi 300 metre bilmem ne yani misal olarak vermiyorum bunu. Sen bunu alıyorsan tümünü al. Çünkü etrafta ona göre insanların girdiği çıktığı alan var. İşte araba park ettikleri alan var. Çünkü binalar iç içe gelirse o kadar binlerce insan geliyor yüzlerce arabayla. Yollar tıkanıyor, şu oluyor, bu oluyor. Siz geliyorsun, görüyorsunuz ortalığı. O zaman tümünü almak lazım. Çünkü neden? Civarımıza, etrafımıza biri gelir. O öbür orada gelir, bir şarkı açar. Sen orada sohbet edersin. Orada zurna çalar. Ne olacak? Camdan hiç, efendim, camı kapasan bile ses gelir yani. Bu dibi yani. Dolayısıyla bu kadar büyük bir hizmet alanının 1645 metrenin tamam. Orada biliyorsunuz çok şey yaptı. Yol geçti biz tabii aldığımızda öyle yol yoktu. Otoban onun dibinden geçti. Hemen otobandan sapıyoruz. 50 metre yok. 100 metre külliye. Onun için 2 milyar, yani şu andaki parayla efendim 2 milyon oldu tabeste. 2 milyon 385 bin 975 TL pazarlık yapılarak yine de bayağı bir ucuz alındı yani. Çünkü yer çok değerlendi. Alınması zorunlu hale efendim geldi. Mecburuz. Bu rakam çıktı. Hayder bu gayrimenkul için çalışmaları başlattı dernek. Çünkü külliyenin kendisi de derneğe ait. Bağışçılardan destek bekleniyor. Yani orada mahşer sabahına kadar hizmet edilir, sohbet edilir. Biz faniyiz, ölürüz gideriz. Hoca efendiler yaşar. Dernekler açık kalır. İnşallah kıyamete kadar bu yol devam eder. Tabii Allah diyenler olacak yani. Allah diyen eksik olmazlar. Allah diyen bitecek, kıyamet kopacak. Dolayısıyla bu hizmet için sizden destek bekleniyor. Mutlaka burayı alalım. Bizim de orası da yani yerimiz. Hep beraber orada daha nice sohbetler inşallah Allah bana hayırlı uzun ömür, size de hayırlı uzun ömür versin. Ne mübarek gecelerde işte burada çok geniş bir alan olduğu için orada İstanbul'da o kadar büyük yerimiz yok. Orada toplanıyorduk. Şimdi şeyde yaklaştı yani Bursa yakın oldu yol. SMS'le de bağış yapmak isteyenler SMS işinde de çok fayda oluyor. Tabii birikim olursa az az da olsa toplanıyor. Telefonlarının mesaj bölümüne Hayder yazarak biz de siteye koyarız bunu yani. 1466, 1466 da denebiliyor. Öyle mi diyorlar? 1466'ya SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilirler. Yani 10 TL nedir bu zamanda ya? Efendim 1466'ya Hayder yazıp şeyde bağışta bulunabilir. Ayrıca 0212 alan koduyla 923 1 923 Hayder'in Fatih'te bulunan merkezin, çağrı merkezini arayarak da detaylı bilgi alınabilir. Allah Teala bak insanların haram yollarına, günah yollarına, kafirlere benzemek için ne harcamalarda bazılarının binlerce lira, bazılarının yüz binlerce lira harcadıkları şöyle bir dönemdeyiz, saatlerdeyiz. Bizler de Allah rızası için efendim bir zikir yeri, ibadet yeri, sohbet yeri, ilim meclislerinin kurulduğu bir yerin efendim alınması için hayırda bulunursak Allah defterimizi kapatmaz. Fazlu keremiyle. Amin. Şimdi dualarımızı yapalım. Hemen yine siz bu arada mesajlar, telefonlar, insanları uyandırın ve sohbet devam ediyor deyin ve hemen o sohbete geçilecek bir insanı kurtarmaya vesile etsin. Allah bizi cümlemize amin. Sübhane rabbil alil alel ve elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Ya Allahu ya alim ve azim ya halim ya alim. Ya Allahu ya alim ve azim ya halim ya alim ya hakim. Ya Allahu ya alim ve azim ya halim ya alim ya hakim. La ilahe illa ente la na'budu illa iyyake fa'fu 'anna afina taqabbal tessemi'ul alim amin ya rahman rahim ya rahman rahim ya rahman rahim. Okunmuş olan 476.099 Ayet-el Kürsi, 400.647 Besmele-i Şerife, 1.636.154 Fatiha-i Şerife, 108.124 Muavvizeteyn yani Felak-Nas Sure-i Celleleri, 20.634 Fetih Sure-i Cellesi, 641.876 Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bir darlığa düştüğünüz zaman Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Fatiha ne niyetle okunursa o hasta olur. Fetih Suresi bütün şerleri defeder, hayırları fetheder. Besmele-i Şerife bütün hayırların anahtarıdır. Bütün dualar besmele ile başlarsa kabul olur. Ayet-el Kürsi zaten muhafazada üstüne yok. 35.531 Hatmi Şerif yani Kur'an hatmedilmiş. Tüm Kur'an. 35.531 o Kur'an-ı Azimşan'da. Neler var? Bütün ayetler onda. Esma-ı Hüsna'da hepsi. 885.974 İhlas Şerif. Bunu da 3 taneyi bir hatimden sayarsan ne edecek? 3.262.926 İstiğfar. Niye? İstiğfiru rabbeküm nevkâne gaffâra. Rabbiniz çok mağfiret eder. Eden bir zattır. Af isteyin ki yursilis semâlik midrâra. Göktense bol yağmurlar gönderir. İstiğfar, yağmurun anahtarı tevbe etmek, günahlardan istiğfarda bulunmak. İşte 3.262.926 istiğfar, 39.335.500 kelime-i tevhid, yani la ilahe illallah. Yüz başlarında Muhammedur Resulullah dense iyi olur. Ama tabii kelime-i tevhid olarak yani zikirde sadece la ilahe illallah tekrar ediliyor. Ama yüz başlarında Muhammedur Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kelime-i tevhid. Eftalü zikir. Zikirlerin en faziletlisidir. Kökler yerleri bir tanesi tartar alır aşağı. 4.450 adet Mülk Sure. Tebareke Sure Cellesi. 650.977 Nuh Sure Cellesi. 4.381 adet Rahman Sure Cellesi. 494 adet Salavat-ı Kübra. 5.849.390 Salavat-ı Şerife. Bütün dualar ancak salavatla kabul olur. Başında, ortasında, sonunda. Salavatlarla yapılan dua reddolunmaz. 91.302 Sübhanallah. Allah'a tesbihte en eftal zikir. 9.889 Salaten Tüncina. Salaten Tüncina zaten 1001 kere okunuyor. Bütün maksatlar hasıl oluyor. Çünkü neden? Bütün şiddetlerden, dehşetlerden, afetlerden, musibetlerden bizi kurtarır. O salavat hürmetine diyor ya. Şimdi büyük musibet bu kuraklık. Bu veba, bu mikrop. 902.406 adet salat tefriciye. Tefriciye ne demek? Ferac. Ne demek tefriciye? Belaları açmak, açan salavat. 4.444 kere okunduğunda ateşten daha çabuk tesir eder yani. O kadar hızlı tesir eder tefriciye. 902.000. Bunda kaç tane 4.444 var? 406 adet. 3.660 adet vaka söyleyeceğiz. 3.073.307 adet Ya Latif ismi şerif. Sayısı nedir? Asgari sayısı 129'dur. Anında duanın kabulü için. Azami sayısı, ekseri sayısı 16.641'dir. Yani 129 kere 129. Bunun çarpımı 16.641'dir. İşte burada kaç 16.641 var şimdi? 3.073.307. Allah Allah. 5.467.930 kadar Yasin Şerif. Yasinli makuretle. Susuz onu okusa suya kavuşur. Aç okusa doyar. Çıplak okusa giyinir. Hasta okusa şifa bulur. Ne niyetle okunursa ona niyetle hasta olur. 5 bir de 41 tanesi iksir. Tiryak-ı Mucerif. Kaç 41 var burada? 5.467.900 Yasin Şerif. 6.298.056 Yunus Aleyhisselam'ın duası Davet-i Zinnun La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bu zaten ismi azamdır bir rivayet. Ma min mekrubun yed'u bi adet dua ile sücü böyle. Hangi mümin sıkıntıya düşse bu dua yapsa icabet olur. Sularımız olmasa ne yapacak? Nasıl abdest alacağız? Nasıl gusül edeceğiz? Nasıl taharetleneceğiz? Bitti bitiyor. Barajdan tipi çıktı. Bu ne bereketsizlik, bu ne hayırsızlık, bu nereden geldi bu rahmetsizlik? Nereden geldi? Günahlarımızdan geldi. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında da kuraklık olunca işte Hazreti Abbas Efendimiz'i yağmur duasına çıkarttı. Hazreti Abbas Efendimiz'in hürmetine Allah'tan istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası olduğu için yakınlığı vesilesi. Hazreti Abbas Efendimiz ne buyurdu? Hiçbir bela günahsız gelmez. Lemmiyeti bela illa bizem. Her bela kıtlık kuraklık dahil günah sebebiyle geldi. Ama velem yükşef illa bir tevbe. Hiçbir bela tevbesiz açılmaz. Duasız açılmaz. Onun için istiğfar ettirdi onları. Biz de o itibarla evvela günahlarımızdan istiğfar edelim buyurun. Bu verdiğimiz günden bu yaşa kadar bilerek bilmeyerek kastan, hatan, sehven, amden, günah-ı sagair ve günah-ı kebair cinsinden her ne işlediysek biz onların cümlesinden nadim olduk, peşiman olduk. Tevbe ya Rabbi, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâhû el hayyel kayyûme ve tûb ileh. Cemî hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâhû el hayyel kayyûme ve tûb ileh. Cemî hatalarımızdan tevbe ya Rabbi, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyûme ve tübüle. Ya Rabbi, ya Rabbi, sen buyurdun ki Nuh aleyhisselam vasıtasıyla bize duyurdun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bize tebliğ ettin ki Rabbinizden af isteyin, o çok bağışlayıcıdır, size gökten bol yağmurlar gönder. Hazreti Abbas Efendimiz buyurdu ki hiçbir günah tevbesiz açılmaz. Bu kıtlık, kuraklık, bu korona, bu veba bize günahlar sebebiyle geldi. Kur'an böyle buyuruyorsun Kur'an'ında. Şimdi biz tevbe ettik, istiğfar ettik. Nadim olduk, peşiman olduk. Hadis-i şerifte Tirmizi hadisinde geçer. Bu istiğfarı 3 kere okuyan denizlerin köpükleri kadar günahlar da olsa, harpten kaçmış olsa ki 7 kebair en büyük günahdan biridir. Onu bile işlemiş olsa affedilir. Nasıl büyük bir müjdedir. Bu 3 kere bu istiğfarda okuduk. Sen bizi affeyle, mağfiret eyle. Lütfeyle, keremeyle. Ya Rabbi, bu bunca okunan, deminden beri zikrettiğim, tadad ettiğim milyonlarca salavat-ı şerifeler, ezkar, evrat, tesbihat, tehlilat, hatm-i şerifler, ihlas-ı şerifler, fatiha-ı şerifeler, yasin-i şerifler, fetih sure-l atel kürsle, besmele-i şerifeler. Ya Rabbi, milyonlarca. Bu kadar kardeşlerimiz ihlas ile, iyi niyetle okudular. Sen onları biliyorsun, görüyordun, işittin ya Rabbi ne okuduklarını. Hepsi sana malumdur ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah'ım, bu okunanlar hürmetine, bereketine, şu istiğfarları kabul buyurarak peşi sıra biz senden ya Rabbi, günahkar olsak da günahsız hayvanların da rızkı kesildi, böceklere kadar rızkı kesildi. Ya Rabbi, bütün günahsız yine yaşlı dedelerimiz var, nenelerimiz var. Artık senin dünyada esirin olmuş. 90 yaşını mütecaviz, 100 yaşında. Hala zikreden kullarım var. Bu sabah 102 yaşında Evliya Allah'tan bizzatle telefonla görüştüm yani. Siirt'in Şirvan kazasına. Oğlunu bana göndermişti. Oğlu da 72 yaşında. Büyük allame Seyda Molla Muhammed Hazretleri. Görüştük. Hala oruç tutuyor. 102 yaşında. Bir de ne oruç tutuyor? Pazartesi, Perşembe, Eyyam Biyiz, 13, 14, 15 diye onu tutuyor. Namazlar, zikirler, ibadetler. Ya Rabbi, o yaşta zatlar hürmetine, dedeler neler hürmetine, rükû eden, secde edenler hürmetine. Ya Rabbi, üçler, yediler, kırklar, 300'ler, 500'ler, 700'ler hatırı başına. Ya Rabbi, civarında bulunduğumuz Yuşa İbn-i Nun aleyhissalatü vesselam hürmetine, kırklar baba hürmetine. Ya Rabbi, silsile-i meşayihimiz hürmetine, hususan Şah-ı Nakşibend İmam Rabbani Halid-i Bağdadi Hazaratı hürmetine. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Abdülkadir Geylani kattesallahu sirruhu sami, Seyyid Ahmed el-Rifai kattesallahu sirruhu Hazaratı hürmetine. Ya Rabbi, hayat-ı harrani, Ukayl-i Münbici, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, daha nice evliya Allah hürmetine, Ebu Yazzer Kaddesallahu aleyhi ve sellem hürmetine, Ebu Hasan-ı Şazeli, Seyyid Ahmet Belbedevi, Seyyid İbrahim Eddüsuki, Ektab Erbaa hürmetine, Kutuplar hürmetine, Ebdel hürmetine, Evtad hürmetine, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri'nin duaları bereketine, onun hürmetine, ya Rabbi, ne zaman yağmur duası yapsa yağdırırdın ya Rabbi, bizde o ağızlar yok. Ama o da aramızdadır ya Rabbi, civarımızdadır ya Rabbi. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Sen fazl-ı kereminle bizi rahmetlerine doyur ya Rabbi. Barajlarımızı doldur ya Rabbi. Zararsız yağmurlar, faydalı yağmurlar yağdır ya Rabbi. Sellere gark etmeden, insanların mallarını, canlarını zayi etmeden rahmetini irsal eyle ya Rabbi. Gökten bol yağmurları ihsan eyle ya Rabbi. Günahlarımız yüzünden mahrum etme ya Rabbi. Burada hayvanların da hakkı var. Günahsız dedelerin, nenelerin, kundaktaki bebelerin de hakkı var. Kurban olduğum onlar hürmetine bizi yağmurundan mahrum etme ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme bi hakkı seyyidina Muhammed ve ca seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve bi hakkı enbiyaike ve rasulike salavatullahi ala nebine aleyhi ve sellem ve bi hakkı evliyaike ve salihin min ibadike. Min ibadike ya Rabbi ecma'in. Allahümme eskina gaysen mughisa. Heni'en meri'en müri'a. Gadekan acilen gayra raizin. Mücellilen sehhan tabakan daima. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi ve sahibi. Efdala salavatik adede malumatik ve barik selim teslim. Allahümme eskina gaysen mughisa. Heni'en meri'en müri'a. Gadekan acilen gayra raizin mücellilen sehhan tabakan daima. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Allahümme eskina gaysen mughisa heni'en meri'en müri'a gadekan acilen gayra raizin mücellilen sehhan tabakan daima. Amin. Allahümme amin. Allahümme eskina gaysa ve la tec'alna minel kanitin. Allahümme eskina gaysa ve la tec'alna minel aisin. Allahümme ya Rabbel alemin, Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena. Şu mübarek cuma gecesinde amin diyen şu binlerce on binlerce şu kullarının da hürmetine, aminleri hürmetine, amin denen şu cuma gecesi berekat. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Bizi mahrum olanlardan etme. Ya Rabbi bizi merdütlerden eyle. Ya Rabbel alemin ve ahirun nasirin ve ahirun fani. Şu gecenin uğursuzluğundan, bu gecede kafirlere benzemek adına yapılacak günahların uğursuzluğundan, şahametinden, nuhusetinden, şerrinden cümlemizi sevdiklerimizle beraber muhafaza eyle. Gelecek gazabından, azabından muhafaza eyle. Ya Rabbi şu mübarek cuma gecesinin bereketlerinden, feyizlerinden, rahmetlerinden bizleri azami derecede müstefid eyle, müstefiz eyle. Namaz ehli, zikir ehli, Kur'an ehli olan kullarına ilhak eyle. Ya Rabbi bunda bizden sonra gelecek nesillerimizi de kafirlere benzemekten muhafaza eyle. Noel kutlamaktan muhafaza eyle. Zalimlere azıcık meyletmekten muhafaza eyle. Bizleri de onları da hafızınla muhafaza eyle. İmanlarımız sana emanet, sen muhafaza eyle. Cümlemize husnü hatime nasip eyle. Cennetinle cemaline müşerref eyle. Rızanı bahşeyle. Vuslatinle mesrur eyle. Amin diyen dillerine arcahimden azat eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmetullah ve yasin. Ve sallallahu teala ala seyna Muhammed ve ala aleyhi ve selleme teslimen kethiren elhamdülillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il fatihi lima ukhliqa vel khatimi lima sebeq. Nasırul hakkı bil hakkı vel hadi ila suratikel mustaqim ala. Sahibi hakka kadri ve miktaril azim. Adende muhafşahu ilmullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyil habibil alil kadril azimil cahim ala alihi sahibi sellem. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasafun. Selamun alel mursalin velhamdülillah. Rabbil alemin, Allah'ım amin. Bende dua edecek ağız yok. Bende kabul olunacak kalp yok. Allah'ım bunca amin diyenler hürmetine, onların okudukları şu evrad-ı ezgâr, hatemat-ı şerife hürmet, hatemat-ı Kur'an anında yapılan dualar müstecaptır. %100 müstecaptır. Ya Rabbi benim günahımdan onları da mahrum etme. Allah'ım ne olur sana kurban olayım. Bu cemaatlerimizin nezih itikatlarına, samimiyetlerine, ihlaslarına bağışla. Ya Rabbi bu duaları kabul etsen izah. Amin, amin, amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdüleke ya rabbel alemin. Allahümme amin. Sonunda kıymetli Resul hocamıza inşallah okuyacağız. Bir de Ahmet Banlıoğlu hocamızın hanımı vefat etmiş, hacı annemiz. Ben de severdi çok, ben de ara sıra aradığımda bayramlarda falan telefonu da açardık, konuşurduk. Ahmet Banu hocamız da yakında vefat etti biliyorsunuz. Demek ki işte eşi de annemiz de ona iltihak etti. Ahirete intikal etti. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Seyyiatını mahvelesin, hasenata tebdil eylesin, kabrin nur eylesin, yüksek dereceler kendisine ihsan eylesin. Hizmet ettiği ulema ile, eşiyle vesaire, onların tabii vesilesiyle daha birçok ulemayı görmüş, kavuşmuş. Onlara kendisini de ilhak eylesin. Kıymetli hocamız, Resul hocamızın ruh hazi için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefes. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah, şanuke ve celle celaluke. Ve amme nevalike ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Resul hocamızın ruhu şerifine bu şehadetlerimizden, tevhidlerimizden hasıl olan ecrümesibat hediyelik şu saatte ihsal eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle, derecelerini, aile eyle, makamını cennet eyle. Geçmiş ulema-i sabikin ve silsile-i meşahımızın himmetleriyle onların arasına ya Rabbi kendisini dahil eyle. Amin. Ahmet Vanlı hocamızın eşi, kıymetli annemizin de ruh için ve cümle geçmişlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah, celle şanuk. Ya Rabbi hediyelerimizi bizden kabul eyleyip hocamızın eşi hacı annemizin ruhuna ve sair müminin-i müminatın, cemaatlerimizin, sevdiklerimizin ervahine hediyeledik. Şu saatte vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Azapta olanlar varsa cuma gecesi hürmetine azapla. Defurafu izale eyle, rahmetlerini kabirlerine emsali cibal idhal eyle. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed. Sahbiye selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.